en zo gaat de eerste kar met live muziek, die gaat voorop in de stoet. En, hallo! Gezellig hier! Het feest is begonnen. Ja, precies! Beetje muziek erbij. Eerst maar eindeloos van die toespraken, weet je, daar kom ik helemaal niet voor. Ik kom voor de muziek, een beetje dansen precies. Op straat. Ja, toch? Gaan we beginnen. Ja, lekker. Allemaal in beweging komen. Lekker, Heerlijk. Oké. Okay. Gaan we de ruimte zoeken. Ja, precies. Ik zie je. Ja, we gaan de ruimte zoeken. Ik zei al, we gaan de ruimte zoeken. Gaan we vandaag ruimte vinden, denk je? Ik kom echt 1 seconde aanlopen. Ik weet het niet. Ik vind het vrij druk. Ja, het is ook druk. Ja, eigenlijk ook weer niet druk. Ja, ik ben benieuwd. Ja, ik ook. Ja, even kijken waar de herrie vandaan.